NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Paniek bij veel sportverenigingen. In hoeverre is het controleren van corona-toegangsbewijzen daar te handhaven? Eerst het NOS Journaal, hier is Michel Koenen. Twee doktersassistenten zijn aangehouden omdat ze handelden in valse vaccinatiebewijzen. De vrouwen van 30 en 31 werken allebei in een huisartsenpraktijk in Amsterdam. Ze hielpen tientallen mensen aan een vaccinatiebewijs zonder dat ze daadwerkelijk een prik kregen, zegt de politie Amsterdam. Ze deden online advertenties en die bewijzen die gingen voor 500 tot 1000 euro over de toonbank. Ja, die zijn dus nu aangehouden, die worden gehoord. En het is natuurlijk aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er met deze vrouwen gaat gebeuren. Maar we sluiten ook meerdere aanhoudingen niet uit. In het registratiesysteem vulden de assistentes in dat mensen waren geprikt, zodat ze een eigen QR-code kregen. Bij GGD-locaties waar mensen zonder afspraak een coronaprik kunnen halen, is het drukker dan normaal. Volgens de GGD is dat goed te merken in onder meer Drenthe, Limburg, Brabant, Gelderland en Twente. Een aantal regio's zet zelfs extra personeel in. En bij een nieuwe priklocatie in Den Bosch werd het zo druk dat de GGD het publiek opriep om niet meer te komen. En ook het callcenter van de GGD heeft het extra druk met telefoontjes. Gisteren kondigde het kabinet aan dat op meer plaatsen gevraagd zal worden om een coronatestbewijs. De GGD weet niet of de persconferentie de directe oorzaak is van de extra drukte. Bij het RIVM zijn vandaag bijna 9200 positieve coronatests gemeld. Een flinke stijging vergeleken met gisteren. En het hoogste dagelijkse aantal sinds half juli. De ziekenhuisbezetting is wel iets afgenomen naar ruim 1300. Minister Grapperhaus heeft er begrip voor dat de politie eigen dronebeelden heeft gepubliceerd van ongeregeldheden in Rotterdam. De politie kreeg kritiek op het harde optreden bij het woonprotest. De korpsleiding wilde duidelijk maken dat agenten werden geprovoceerd. De bemanning van een Nederlandse viskotter heeft in het kanaal, niet ver uit de Franse kust, een rubberboot met zo'n 30 migranten aangetroffen. Ze zijn door de vissers overgedragen aan de Franse kustwacht. Alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in de Ethiopische regio Tigray hebben zich schuldig gemaakt aan mogelijke oorlogsmisdaden. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van de VN en de Ethiopische Mensenrechtencommissie. De VN spreekt van extreme wreedheid. The joint investigation team uncovered numerous violations and abuses, including unlawful killings and extrajudicial executions, torture, sexual and gender-based violence, violations against refugees and forced displacement of civilians. In het land worden moorden, martelingen en verkrachtingen gepleegd, aldus de VN. In het conflict zijn meerdere partijen betrokken, zoals het leger van Ethiopië, troepen uit Eritrea en strijders uit de regio. De Chinese ijshockeyers die mogen toch meedoen aan de Olympische Winterspelen in Peking. China is de huidige nummer 32 van de wereld, mag als gastland deelnemen. Maar de Internationale IJshockeybond wilde de Chinezen weren omdat ze het niveau niet aan zouden kunnen. De voorzitter zei dat hij bang was voor verliezen van 15-0 tegen grootmachten als de VS en Canada. Maar na een congres heeft de bond nu besloten dat de Chinese ijshockeyers toch mee mogen doen. Het weer nog vanavond en vannacht lokaal een bui en opnieuw kans op mist. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen dan kan de mist weer lang blijven hangen en krijgen we weer een grijze herfstdag met maximaal 11 graden. Ook kan lokaal wat regen vallen. ANWB Verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag, het is weer een redelijk drukke avondspits. Ruim 400 kilometer file staat er nu. De meeste van die files vind je in de provincie Zuid-Holland. Merendeel levert rond de 10 minuten vertraging op. Meer vertraging ben je nu kwijt op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er was een aanrijding tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen nog een half uur vertraging. Ook een half uur extra reistijd op de A4 richting Rotterdam tussen Den Haag-Ippenburg en het knooppunt Ketelplein. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek 5 kilometer met een half uur oponthoud. En als laatste de A16 Rotterdam richting Breda tussen de knopen de Terbrechtseplein en de Ridderkerk 4 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Ster. 8 weken geleden begonnen duizenden klussers aan een weergaloos klusavontuur. De 4 finalisten van de beste klusser van Nederland strijden om de felbegeerde titel en de gouden hamer. Wie mag zich kronen tot beste klusser van Nederland 2021? Je ziet het, vrijdag 5 november vanaf 4 uur 's middags tijdens de bloedstollende finale De Nacht van Hornbach op de bestenklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemeyer Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemeyer kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemeyer.nl. Welkom in de wereld van er warmer bij zitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Ze pak ziet hem dan. Ja hoor, hebbes. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tennis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Maak kans op 4 Michelin-banden. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. NPO Radio 1. NOS NTR. Het coronatoegangsbewijs wordt verder verplicht in de georganiseerde amateursport vanaf 18 jaar. Voor het publiek en sporters binnen en buiten. Aldus demissionair premier Rutte gisteravond tijdens de coronapersconferentie. In hoeverre is controle op coronatoegangsbewijzen haalbaar voor sportverenigingen? Mark Visser. Nieuws & Co. In de Tweede Kamer wordt in ieder geval de hele middag al flink gedebatteerd over de aangescherpte maatregelen. En daar komt ook dat coronatoegangsbewijs bij sportverenigingen aan bod. En vooral daar ook wordt met argusogen gekeken naar de plannen die dan vanaf komende zaterdag al in moeten gaan. Contact nu met algemeen directeur NOC-NSF Mark van den Twil. Je sprak vandaag met sportbonden en volgt ook het Kamerdebat. Goedemiddag. Goedemiddag. Zoals het er nu naar uitziet, steunt een meerderheid van de Kamer het coronapakket van het kabinet. Al zijn er wel vragen dus juist over de sportverenigingen. Hoe kijkt u naar het debat? Nou, eerlijk gezegd verwacht ik dat het debat nog wel een paar uur gaat duren. En we hopen natuurlijk op een betere uitkomst dat de politiek, de Tweede Kamer en daarmee ook het kabinet gaat zien dat het erg onverstandig is om allerlei beletsels in het leven te roepen voor sporten. Omdat bewezen is gewoon dat sporten goed voor je is, ook helpt tegen de weerbaarheid, tegen het virus. Maar dat ook de afgelopen anderhalf jaar hebben laten zien dat sportevenementen, sporten binnen of buiten niet leidt tot zogenaamde spreader events, dus tot verspreiding van het virus. Dus het zou onverstandig zijn om nu drempels op te werpen voor de sport, juist in een tijd waarin we vitaal, fit, slank, energiek moeten blijven. Dat is uiteindelijk ook de beste investering in de gezondheid van deze samenleving. We praten zo met u over verder. Laten we eerst even naar de sportvelden zelf gaan. Verslaggever Jeroen de Jager was vanmiddag bij een van de oudste clubs van Nederland. Dat is USV Hercules in Utrecht. Dit wordt misschien wel het cruciale hekje aanstaande zaterdag. Fons Visser, voorzitter hier van de Hercules. Als ze niet kunnen aantonen dat ze coronabewijs hebben. We gaan het actief controleren, iedereen. Iedereen boven de 18 moet controleren. Gaat u ook doen? Ja, we houden ons netjes aan de regels. Hercules is een omnisportvereniging. Ja. Allerlei sporten, ja. Binnen en buiten. Groot terrein. Ga je al die ingangen dan controleren? Nou ja, of je moet je echt op slot doen, die hekken. Wat gaat u doen? Want u moet er wel klaar voor zijn zaterdag. Ik denk dat we de ingang bij de fietsen gebruiken om daar tegen te houden. Maar het wordt wel, moet je je voorstellen, je komt dan met 30. Hè, als bezoekers, je komt allemaal in meutes binnen. Ja, het wordt. Ik zou niet graag als controleur bij de poort willen staan. Want op zo'n zaterdag komen hoeveel mensen hier het terrein op? Nou, dan zit je wel rond de 1500 mensen. Dat is veel. Het is heel veel. Ja, allemaal controleren. Vanaf 8 uur 's ochtends, dan beginnen de eerste wedstrijden al, tot 9 uur, 10 uur 's avonds. Ja. Is het uitvoerbaar? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat het uitvoerbaar is om zoveel vrijwilligers te vinden. En dat je met betaalde krachten moet doen. We moeten weer afwachten of je die betaalde krachten kan vinden. Ik bedoel het beveiligingsbedrijf. Want u heeft hier al een keer een incident gehad, hè? Iemand die weigerde zijn coronabewijs te laten zien. Die zeer agressief werd. Vrijwilligers die echt helemaal in angst zaten van... als je die mensen ook bij de poort gaat zetten, die krijg je gewoon niet. Voorbereidingen voor de voetbaltraining worden getroffen. De pionnetjes komen uit de kist. Trainer Jesse de Boer. Zelf gevaccineerd? Ja, ik ben zelf gevaccineerd. En andere trainers? Niet allemaal, nee. En dus, mogen die binnen nog? Dat zal wel een dingetje worden. Daar zijn we nu mee bezig hoe we dat vorm gaan geven. Maar dat wordt wel lastig. Hoe doe je dat? Ja, dat is de vraag of er mensen zijn die dat kunnen controleren. En hoe dan? Je bent werknemer. Werknemer. Werkgever mag zijn werknemer niet controleren, volgens mij. Dat is volgens mij op het moment wel hetgeen wat speelt. Ja. Het is best een lastig verhaal. En de spelers? Die zullen ook niet allemaal gevaccineerd zijn. Nou is natuurlijk het grote deel van de jeugd is onder de 18, dus die zal geen probleem hebben. Maar we hebben ook jongens die ouder zijn dan 18. Waarvan ik niet weet of ze allemaal gevaccineerd zijn en hoe dat te controleren is. Heb je onvolledige teams misschien op een gegeven moment? Dat zou kunnen plaatsvinden. Ja, dan moeten de wedstrijden afgezegd gaan worden. Of dat gaat eigenlijk ook allemaal niet. Nee, dus dat is best lastig. Maar hoe gaat het nu? Ik weet niet wat de KNVB gaat doen. Stel voor dat de scheidsrechter niet gevaccineerd is. Dat zou ook nog kunnen. Gaat de wedstrijd ook niet door. Moet het allemaal weer inhalen. Dus het is een zooi-sores waar je als vereniging niet op zit te wachten. Kijk, van alle kanten wordt gezegd, sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Maar nu maken ze het ons wel heel moeilijk om te blijven bestaan. Maar goed, het is ook nog onduidelijk of het ook door de week moet. Want ze hadden het alleen maar over wedstrijden. En of het nu ook bij trainingen... Dus dat is nog, zijn ook heel veel onduidelijkheden nog in de maatregel. Nee. Wat moet, dat moet. Als het moet, dan moet het. Ik ga niet zeggen van we gaan het niet doen. Dus we doen het gewoon. En tot nu toe hebben we het ook steeds gedaan. En zo hier en daar hoor ik dat we toch wel daarbij een uitzondering zijn. Maar goed, wij doen wat we moeten doen. Maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Terug naar algemeen directeur NOC-NSF Mark van den Twil. U hoort de voorzitter van Hercules. Die zegt, die moet eigenlijk naar andere redenen. U benoemde het sportieve aspect, dat het gezond voor je is. Hij zegt, het is vrijwel onuitvoerbaar. Ja, dat is het tweede aspect natuurlijk van de maatregelen die nu getroffen lijken te gaan worden. Ik zeg lijken te gaan worden, want ik hoop dat de Kamer toch nog het kabinet kan bewegen om dit te versoepelen of aan te passen. Maar de praktische uitvoerbaarheid, de haalbaarheid, de handhaafbaarheid, ja, daar kun je echt grote vraagtekens bij stellen. Het gaat natuurlijk niet om plekken waar je een kassa hebt en waarbij je al die mensen door één hekje kunt sturen. Maar grote sportparken waar duizenden mensen sporten. Hoe ga je dat doen? En dat moet je doen met vrijwilligers. Maar daar heb je dan ook een ingang met een hek eromheen. Dus op zich kun je bij de poort, zou je kunnen controleren. Nou, ik zal u zeggen, er zijn in Nederland honderden sportparken waar niet zo'n hek omheen staat, waar om die sportverenigingen zijn, waar heel veel sportclubs actief zijn. Dat is echt, en dat horen wij ook uit de praktijk nu terug van sportbonden, van sportverenigingen uit het hele land, dat men geen idee heeft hoe men dat moet gaan doen. Ook de mensen daartoe niet heeft. En je moet niet bedenken, het gaat niet alleen om zaterdag of zondag dat sporten. Maar het gaat om, bijvoorbeeld als je naar voetbalclubs kijkt, ja, die zijn dan van 's middags 3 uur, 4 uur tot 's avonds 10 uur actief. En dan moet je dus ook gaan controleren dat elftal nummer 7... dat 's avonds om 9:30 gaat spelen. Daar moet je dus allemaal mensen voor hebben. Het is praktisch gewoon bijna niet uitvoerbaar, niet haalbaar. Nee. Het is ook wat burgemeester Bruls vandaag zei. Dit is eigenlijk niet te doen. En dit was ook niet de bedoeling. En ik heb het ook gehoord, ook van Dissel zei dat waarschijnlijk in het OMT dit op die manier niet aan de orde is geweest. En dat dit toch een beetje een klein uitglijertje lijkt te zijn. Maar met een hele grote impact voor de sport in Nederland. En erg voor miljoenen Nederlanders die sporten. Het wordt er wel verrekt lastig door. Dus het zou goed zijn als we dat opnieuw bekijken. Ja, maar ja, je kunt ook zeggen, het is weer gestegen, het aantal positieve testen vandaag. 9195 positieve tests. En als we dan bedenken dat er ook heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld überhaupt niet in corona geloven, zich niet eens laten testen, zullen er nog veel meer zijn. Er kan ook een punt komen dat er wordt gezegd, ja, heel vervelend allemaal. Het lukt dus niet, hè, het controleren. Dan leggen we het gewoon stil. Dan gaan we terug naar wat we vorig jaar hebben gedaan. Er kan überhaupt niet worden gesport. Nee, maar zeker. Kijk, laat het ook heel helder zijn. Volgens mij heeft de premier en minister De Jonge ook gisteren heel erg gezegd, wat echt gaat helpen is thuiswerken. Niet naar grote evenementen gaan waar je hutje met je met elkaar staat. Het mondkapje gebruiken. Laat je vaccineren. Laat je testen. Blijf problemen thuis. Dat zijn de grote maatregelen die echt helpen om de verspreiding van het virus te voorkomen. En we hebben in de afgelopen 1,5 jaar gewoon heel nadrukkelijk gezien, dus door wetenschappelijk onderzoek en praktische bewijsvoering ook heel duidelijk geworden, dat als je met je team gaat voetballen of gaat hockeyen of gaat handballen, dat dat niet leidt tot besmetting. Nou, misschien dat het daarmee valt, zegt u, maar dat was niet de enige reden waarom er werd gezegd de clubs even niet laten sporten. Dat ging ook om het aantal reisbewegingen. En nu zei ze net zelf dat er wel duizenden mensen naartoe komen naar dat soort plekken. Ja, dan zijn het dus allemaal mensen die daar ook naartoe gaan. Niet alleen met de auto, ook misschien met de OV. Daar gaat het ook om. Het gaat niet alleen om de onderlinge sporters. Gaat het om. Nee, maar ik wil het probleem ook niet bagatelliseren. Maar tegelijkertijd moeten we ook concluderen dat sport eigenlijk een lokale aangelegenheid is. Natuurlijk zijn er toernooien en wedstrijden in het land. Maar het grootste deel van de Nederlanders die gaan sporten dit weekend of vanavond, stappen op de fiets en gaan naar dat sportpark bij hen in de buurt om daar te gaan basketballen of te gaan voetballen. Dus we moeten ook niet doen alsof dit leidt tot enorme reisbewegingen. Nou, ook daar is in de afgelopen jaren dan gaan we carpoolen met z'n allen. Op zich heel positief. Maar ja, dan zit je met bij elkaar in de auto. Ja, ik wil niet vervelend zijn, maar dan loop je toch tegenaan. En dat werd dus vorig jaar, was dat een van de redenen waarom werd gezegd, we leggen het stil. En mijn vraag is eigenlijk, wat zou er wel kunnen om toch te kijken om dat aantal besmettingen naar beneden te krijgen? Het aantal besmettingen naar beneden krijgen. Kijk, wat gebeurt met die. Laten we ook even heel duidelijk zijn. Want u beschrijft ook de andere kant. En natuurlijk is die er ook. Maar waar het om gaat is dat de meeste mensen toch op een recreatieve manier aan het sporten zijn. En dus niet naar wedstrijden gaan. Ongeacht dat natuurlijk ook gebeurt. Maar deze maatregel doorvoeren waarbij je dan. Stel je voor, je gaat naar een uitwedstrijd. Dan moet je dus testen op het moment dat je in de auto stapt bij elkaar. Dan moet je testen of je vaccinatiebewijs laten zien bij de club waar je aankomt. En volgens weer bij terugkeer. Dat is een maatregel die in ieder geval niet gaat helpen. En ja, het leven is ook niet geheel zonder risico's. En de andere kant, en die wil ik toch echt blijven benadrukken. Maar de ziekenhuizen lopen vol. Ja, maar de beste manier om te voorkomen dat wij dit virus zich verder verspreidt, is toch uiteindelijk te zorgen voor een gezonde, weerbare bevolking die sport, die in beweging is, die niet te dik wordt. En we hebben gezien dat sport een enorme, waardevolle bijdrage daaraan levert. Zeker en ook juist in coronatijd. En het is ook niet voor niks dat iemand als Van Dissel ook zegt, en in het bijzonder zei hij dat over buitensport, laten we daar ook gewoon mee doorgaan. Dus ik luister ook even naar de deskundigen daarin. En ik pretendeer ook niet dat ik dat ben, maar ik luister dan toch ook naar die deskundigen die zeggen, laten we hier toch vooral ook een streep trekken en dit verstandige regelen. En laten we proberen voor de sport ook dit op zo'n manier te regelen dat sport in Nederland door kan gaan, wat zoveel mensen plezier en gezondheid oplevert. Mark van den Twil, algemeen directeur van Sportkoepel NOC-NSF. Dank u wel. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het aantal kilometers blijft een beetje stabiel. Dat blijft nu zo'n beetje rond de 400 kilometer hangen. De meeste files die staan in Zuid-Holland. De meeste vertraging heb je nu op de A4 van Den Haag in de richting Rotterdam. Het is langzaam rijden vanaf Rijswijk Plaspoelpolder tot aan knooppunt Ketelplein over 10 kilometer. Dat kost je 3 kwartier extra. Het Europarlement heeft ondanks felle kritiek van China een officiële delegatie gestuurd naar Taiwan. China ziet het eiland als afvallige provincie en had voorafgaand aan de reis al bezwaren geuit op de plannen. Taiwan is blij juist met de komst van Europese politici en zegt dat het de eerste keer is dat een officiële Europese vertegenwoordiging het eiland bezoekt. Feyenoord-fans hebben in aanloop naar de Europa League-wedstrijd, dat is de Conference League, moet ik zeggen, tegen Union Berlin, een deel van de Berlijnse muur beklad. Op de zogeheten East Side Gallery staat nu over 20 meter Feyenoord geschreven. Twee gemaskerde verdachten van in de 20 zijn tijdens hun vlucht aangehouden en ze hadden de verfresten nog aan hun handen zitten, melden Duitse media. In Amsterdam is vandaag het Dance Museum Our House geopend. Het is het eerste museum ter wereld dat volledig in het teken staat van elektronische muziek en de internationale dancecultuur. Het museum kan volgens de curator van het museum alleen maar in Nederland staan, gezien de rol die ons land speelt in de dancewereld. En nu mogen we eigenlijk wel zeggen dat Amsterdam dance capital of the world is. De dance is voor Nederland echt een miljardenindustrie. Het gaat om duizenden, misschien wel tienduizenden banen. En het is ook het culturele nummer 1 culturele exportproduct. Eerst had je tulpen en kaas, nu staat de dance daarnaast. Nog meer dan André Rieu. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oh, Tina Turner en David Bowie met Tonight. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Je bent jong en wilt schrijver worden. Dan is er vanaf deze week een nieuwe plek waar je terecht kunt. Vuurland. Dit platform bestaat onder meer uit een website waar schrijvers nieuwe dingen kunnen uitproberen. En ook krijgt jong talent begeleiding van ervaren auteurs. Vuurland is onafhankelijk, maar ontvangt wel een bijdrage van single-uitgeverijen. Contact nu met de initiatiefnemers, of één van de initiatiefnemers, Iduna Paalman. Zelf is een schrijver en dichter en in 2019 debuteerde ze met de dichtbundel De Grom uit de Hond Halen. Goedemiddag. Goedemiddag. Jonge mensen de ruimte geven. Hoe moet ik dat zien? Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we hebben bedacht dat een platform voor jong literair talent eigenlijk vooral lukt als dat jonge literaire talent de drempel niet te hoog vindt. Dus dat als jonge schrijvers graag iets willen maken en een plan hebben om in een afgebakend projectje in afleveringen bijvoorbeeld 10 korte verhalen te schrijven of poëzie of iets met essay, dat ze dan naar ons toe kunnen komen en dat daar dan ruimte voor is. Dus. En die plek is er eigenlijk niet, want je hebt natuurlijk de literaire tijdschriften, maar dat kan soms afschrikken, begrijp ik dat goed? Ja, dat is een reden dat het afschrikt, dat de drempel vaak te hoog is. En wat ik het fijne vind aan Vuurland is dat we naast een website ook een groep mensen of een soort community, een soort gemeenschap vormen. Dus dat je ook voelt dat er mensen zijn die met je mee willen lezen en dat we ook offline theateravonden hebben en leesclubs organiseren en met elkaar meelezen en bijeenkomsten hebben waar we ideeën delen en zo. Dus het is eigenlijk niet alleen maar gericht op de tekst en op wat je levert, maar ook op wat er allemaal achter en aan vooraf gaat. En dan krijg je positieve, opbouwende kritiek. Ja, eigenlijk is dat een soort klein publiekje als voorloper of als voorbereiding voor het grotere publiek. En de begeleiding bestaat ook uit intensief meelezen en gesprekken voeren met elkaar over de ideeën die je hebt. Ik weet in ieder geval zelf als, als jonge schrijver dat het soms best spannend is om overtuigd te zijn van jezelf. En dat als je dat mist, dat je dan soms ook denkt, nou, dan doe ik het maar niet. Hoe heb je dat zelf opgelost? Want toen was Vuurland er nog niet. Nee, maar Vuurland is voortgekomen uit een project dat 10 jaar geleden is opgestart door jeugdboekauteur Edward van de Vendel. Dat heette ABC Yourself. En eigenlijk was dat wel vergelijkbaar met Vuurland, of eigenlijk met het begeleidingstraject van Vuurland. Dus ik heb destijds als jonge student onder begeleiding van Edward mijn eerste stukken geschreven. En ik weet dat dat alles heeft geholpen. En nu ben je zelf mentor van een van de jonge talenten. Ja, ik vind dat heel leuk en spannend. En ik merk ook dat ik het allerfijnste vind als dat woord mentor een beetje opgaat in een soort gelijkwaardige verhouding van met elkaar meedenken en meelezen. Want zelf ben ik ook nog helemaal niet zo ervaren. En ook aan het begin nog maar. Dus het talent mag ook wat zeggen over jouw teksten. Nou ja, als die ruimte er is, dan zou ik het geslaagd vinden, inderdaad. Ja. De uitwisseling. Dat je dat vertrouwen naar elkaar hebt en dat je dus alles tegen elkaar kunt zeggen. Bijna als een soort relatie. Nou ja, ja, in ieder geval dat je het veilig voelt. Want ik vind wel, en dat heb ik in ieder geval ook de afgelopen jaren ervaren, dat als je je in een veilige omgeving bevindt, dat dan zeg maar het schrijven of je idealen of je dromen of je ideeën dan het beste zeg maar uitgevoerd kunnen worden. Als het onveilig voelt, dan neemt onzekerheid. Vooral bij jonge mensen heb ik de ervaring snel de overhand. Ander punt waar jullie op richten is diversiteit. Waarom is dat zo belangrijk om je daarop te richten? Nou, ik denk dat anno nu het eigenlijk niet meer dan normaal is dat als je een website met jonge makers opricht of een community daarvoor inricht, dat je dan kijkt naar een brede afspiegeling van de maatschappij. Dus daarin vind ik het belangrijk dat iedereen zich aangesproken voelt, dat er ruimte is voor meer stemmigheid en meer taligheid en ja, uit elke hoek. En zie je dat in de literatuur wel overal nu gebeuren? Of is er echt werk aan de winkel? Steeds meer, maar ja, ik vind wel dat er nog steeds werk aan de winkel is. Ja, omdat er toch heel vaak nog te makkelijk over wordt gedacht. En hoe gaan jullie dan dat veranderen? Of in ieder geval eraan meehelpen dat het verbetert? Nou ja, ik zie daarin natuurlijk ook zelf nog mijn blinde vlekken. Maar ik hoop dat wij een platform kunnen zijn en een gemeenschap kunnen vormen waar iedereen zich welkom voelt en waarin wij ook actief zelf de beweging naar buiten maken om mensen aan te spreken en mensen te zoeken. En niet alleen uit onze eigen netwerkje of bubbeltje, maar ook daarbuiten. Of eigenlijk dat steeds breder wordt. En dat het ook vanzelfsprekend wordt dat steeds breder wordt. Dank u wel. Iduna Pauwman, dichter dus, en een van de initiatiefnemers van Vuurland, het platform voor jonge schrijvers. En zometeen werpen we de blik op de Ethiopische regio Tigray. Uit een rapport van onder meer de VN blijkt dat alle betrokken partijen zich schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis. En ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie. Als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda, één met je CX-30. Mazda, drive together. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. NPO Radio 1. Het is 5:30, de hoofdpunten. Michel. CDA en D66 zetten vraagtekens bij de coronapas voor sportvelden. Het kabinet wil dat sportorganisaties QR-codes gaan controleren bij sporters, publiek en andere bezoekers. Volgens de partijen zeggen clubs nu al dat handhaving lastig wordt en dat sporten onnodig wordt ontmoedigd. Het ziekenhuis in Dordrecht roept huisartsen en de ambulancezorg op om patiënten met coronaklachten, of die positief zijn getest, door te verwijzen naar andere ziekenhuizen in de regio. Het ziekenhuis zegt te maken te hebben met een onevenredig grote toestroom van covid-patiënten. Ook Den Haag komt met regels om te voorkomen dat investeerders huizen opkopen. De eerste 4 jaar na de aankoop mag je het huis niet verhuren. Eerder vandaag maakte Amsterdam dat ook al bekend. De maatregel is om starters op de woningmarkt te beschermen. En het ministerie van Volksgezondheid vernietigt 4,1 miljoen sneltesten. De uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden. Daardoor is de kwaliteit niet meer gegarandeerd. En daarom komen de miljoenen zelftests ook niet in aanmerking voor donatie of verkoop. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het aantal kilometer file dat blijft zo'n beetje stabiel rond de 430 kilometer. Merendeel staat in de regio Zuid-Holland. Er zijn niet zo gek veel opvallende zaken. Het is langzaam rijden nog steeds wel op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Zo'n beetje tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein ben je een half uur langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout-Zuid en Hank 11 kilometer... met 25 minuten vertraging. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Bij Barendrecht een kwartier vertraging, dat komt door een auto met pech terecht. De reishok is daar dicht. En tot slot de A50 Os richting Arnhem. Bij knooppunt Gijzer 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechte reishok is dicht. Het weer dan, Willemijn Hubert. Omdat we de klok verzet hebben, is het 's ochtends alweer minder donker. Maar hadden we wel ineens weer mist die lang bleef hangen vanochtend ook. Ja, dat is een beetje toch wat los van die klok. Maar dat past gewoon echt zeker. Enorm. Maar daardoor viel het op. Ja. Ik denk van, is het weer licht? Dan kun je nog niks zien. Vandaag was het echt in die zin bar en boos. Dat op veel plaatsen in ons land. God, vanochtend een code geel vanwege de mist. Soms ook dichte mist. Heel erg hinderlijk voor het verkeer. Het is een paar uur aardig weg geweest, hoewel het wat heijig nog was her en der. Maar op dit moment zien we ook bijvoorbeeld hier in Hilversum toch al wel weer een beetje dichttrekken om ons heen. En we hebben dus op veel plaatsen weer een nacht voor de boeg, waarbij er op uitgebreide schaal mist gaat ontstaan. Dus morgenochtend wat dat betreft denk ik op veel plekken opnieuw hetzelfde plaatje. En koud ook wel? Ja, zeker in die mist is het natuurlijk koud. Komende nacht koelt het af. Ik denk iets minder dan afgelopen nacht. 2-3 graden wordt het boven nul. Aan zee blijft het nog ietsjes warmer. Maar morgen overdag, inderdaad, als dan die mist blijft hangen, dan kan het zomaar een paar graden schelen. Voor het gevoel is het natuurlijk ook heel ander weer. Ik denk morgen in de mist, het duurt ook best wel even voordat het is opgelost. Zeker in het oosten van het land kan het lang duren. En in die mist is het dan maar zo'n 5-6 graden. Terwijl aan zee, waar de lucht al veel helderder is, de zon ook af en toe schijnt, daar is het morgen zo'n 11-12 graden. Dus dat is best wel een groot verschil. Kan wel een bui vallen daar, misschien wel met onweer erbij. Maar die mist is echt even wat Wat weer meeviel was de wind. Weinig, dat is natuurlijk waarschijnlijk waardoor die mist ook blijft hangen. Zeg dat is ook een van de redenen. Ja, dat klopt. Want wind zorgt voor een menging van de onderste luchtlagen waar die mist in hangt met de luchtlagen erboven waar geen mist zit. Want het is vaak maar een laag. Ja, het kan oplopen tot zo'n 150 of 200 meter. Maar als dat lekker gemengd wordt, dan verdwijnt die mist natuurlijk. Maar er is weinig wind. Nu al en ook de komende nacht weer. Dus dat is wel een reden inderdaad dat het A ontstaat. Maar ook B, morgen langer blijft hangen. Het is woensdag, dus we mogen een beetje naar richting het weekend gaan kijken. Wat verwacht je? Ja, die mistkansen beginnen dan langzamerhand af te nemen. Ik denk dat we komende nacht, zoals het er nu naar uitziet, de nacht hebben met opnieuw dus mist. En morgen overdag, wat de dagen daarna, lagere mistkansen dus, maar nog steeds wel aardig wat wolkenvelden. Met je grijze deken boven ons valt af en toe een spatje regen uit. Dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. En de temperatuur zien we morgen, of na morgen in elk geval, weer langzamerhand wat oplopen. In het weekend zit op veel plaatsen toch weer in de dubbele cijfers. Zo'n 12, 13 graden is het dan. Willemijn, dank je wel. Ster. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Sharepeople.nl. Op zoek naar het ideale cadeau voor de feestdagen? Geef iets persoonlijks. Geef meer met een boek. Tot 10 november krijg je bij aankoop van een boek zelf ook een boek cadeau. De Jaloezie Man, de nieuwe thriller van Jo Nesbeu. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Sluit je nu aan bij Share People, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach shirt. De Hornbach adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees 1 euro en een zak Cheetos of Lees ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu 100 euro extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in de Ethiopische regio Tigray hebben zich schuldig gemaakt aan mensenrechten schendingen en mogelijke oorlogsmisdaden. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van de Verenigde Naties en de Ethiopische Mensenrechtencommissie. Het rapport komt een dag nadat in Ethiopië de noodtoestand is afgekondigd. Strijdgroepen uit Tigray rukken op naar de hoofdstad Addis Abeba. Martin Witteveen is al jaren betrokken bij onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden bij het Internationaal Strafhof en in Nederland. En is adviseur ook van de Ethiopische Mensenrechtencommissie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft u eigenlijk dit onderzoek uitgevoerd tijdens een lopend conflict? Ja, dat is een enorme opgave. Maar goed, de noodzaak om zo'n onderzoek te doen, dat bleek natuurlijk al heel snel nadat die oorlog in november vorig jaar was uitgebroken. Het is vrij uitzonderlijk eigenlijk dat de Verenigde Naties een onderzoek doet met een nationale instantie, hè, zoals hier de Mensenrechtencommissie. En in dit geval was dat eigenlijk een compromis tussen de VN en Ethiopië, omdat Ethiopië zich van meet af aan mordicus verzette tegen elke buitenlandse inmenging in wat daar gebeurde. Mm-hmm. Dus dit was een soort compromis. En voor de Verenigde Naties had het als voordeel dat ze in ieder geval dan dachten toegang te kunnen krijgen tot Tigray. En dat voor een deel is dat ook inderdaad gebeurd. Maar goed, bij de uitvoering bleek eigenlijk dat er steeds meer problemen kwamen in de samenwerking tussen de Verenigde Naties en de Mensenrechtencommissie. Dat had te maken met allerlei verschillen in cultuur en praktijk en achtergronden. Maar in de loop der tijd bleken er toch ook al wat politiek getinte problemen te zijn. En wantrouwen tussen de Verenigde Naties en de Mensenrechtencommissie. Maar hoe en dat had in eerste onafhankelijk plaats was die commissie? Of was die echt aangesteld door de regering van Ethiopië? Nou ja, kijk, de Mensenrechtencommissie in Ethiopië heeft nooit heel veel voorgesteld. Totdat er in 2018 de huidige regering kwam. Toen is er een hele reorganisatie ingezet. Er is een nieuwe chef gekomen. En er is veel meer onafhankelijkheid gekomen. Ook gegarandeerd in de wet. Maar dat wil niet zeggen dat in de praktijk dat ook echt onafhankelijk is. En dat heb ik zelf ook aan de lijve ondervonden eigenlijk. Hmm. In de eerste plaats heeft dat te maken met het feit dat Ethiopië eigenlijk zelf de voornaamste dader is. Hè, een leger met name, maar ook de regering draagt de verantwoordelijkheid. Maar in een repressief land als Ethiopië kun je dat toch niet echt hardop zeggen. En daar heeft de Mensenrechtencommissie ook mee te maken. Maar ik heb ook wel gemerkt dat er in de commissie zelf politiek werd gestuurd. En met name in de zin dat De Tigrayers zoveel mogelijk ook de schuld moesten krijgen van wat daar gebeurde. En tegelijkertijd dat eigenlijk de rol van de regering en het nationale leger zoveel mogelijk kleiner werd gemaakt. Om toch vooral te kunnen zeggen dat iedereen de schuld heeft. En ja. Ik wil niet zeggen dat de Tigrayers helemaal niks hebben gedaan. Maar de werkelijkheid is dat het overgrote deel van de misdrijven toch echt gepleegd zijn door de Ethiopiërs en de Eritreërs en de Amara's, de andere regionale krachten daar. Wat voor misdaden gaat het dan? Ja, de lijst is ongelooflijk lang. Ik ben al jaren betrokken bij allerlei situaties in de wereld met de oorlogsmisdrijven. Maar dit is toch wel een van de situaties die ik in de categorie de meest ernstige plaats. Het gaat in ieder geval om ongelooflijke hoeveelheden executies. Dus mensen die worden opgepakt en gewoon worden vermoord omdat ze verdacht worden dat ze bij de Tigrayers horen of steun geven. Het gaat dan echt om duizenden. Waarschijnlijk. Er zijn aanvallen geweest met artillerie of raketten waarbij burgers zijn omgekomen. Een heel belangrijk onderdeel is seksuele misdrijven, met name verkrachtingen van vrouwen. Dat is echt heel wijd verspreid geweest. Dat zie je ook vaker tijdens oorlogen gebeuren en hier dus ook. En een heel belangrijk onderdeel is ook bijvoorbeeld de illegale arrestaties en detenties, met name de leger en de overheid heeft zich in de afgelopen half jaar op enorme schaal alle Tigrayers, niet alleen in Tigray zelf, maar ook in Addis, de hoofdstad, en elders in het land gearresteerd en in detentie gezet. Dus dat is een enorme omvang. En iets wat ook in dit geval heel typerend is voor de Tigray-oorlog, dat is dat honger wordt ingezet als oorlogswapen. Hè. Dus worden, en wie doet dat? Ook weer de regering of het leger? Ja, met name het leger heeft zich daaraan schuldig gemaakt. En het Eritrese leger. Dus er worden landbouwgronden vernield. En op dit moment is het natuurlijk heel actueel dat Tigray geblokkeerd wordt door het leger, waardoor er geen hulp kan komen. En er nu een enorme hongersnood is. En dagelijks honderden mensen daar sterven. Dus het is een lange lijst. En het zijn ook allemaal hele ernstige misdrijven die daar gepleegd zijn. En dat met een premier, de Ethiopische premier Abiy, die een paar jaar geleden nog de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Ja, dat kon wel eens de eerste winnaar van de vredesprijs zijn die tegelijkertijd een van de belangrijkste verdachten van de oorlogsmisdrijven. Ja, misschien ooit wordt opgeroepen voor het strafhof. Ja, laten we het hopen in de toekomst. Ja, dat is wel. Het conflict is nu nog allesbehalve voorbij. Zelfs de noodtoestand uitgeroepen dus. Ja. Dat ziet er niet goed uit. Het kan alleen maar nog meer worden dan. Ja, dit onderzoek loopt tot gebeurtenissen tot eind juni. En dat moment is gekozen omdat toen de Tigrayers voor het overgrote deel controle weer kregen over die regio, behalve het westen, waar de Amhara's nog de dienst uitmaken. Mm-hmm. Maar sindsdien heeft die oorlog zich eigenlijk verplaatst naar het zuiden, naar de regio's daaronder, met name de Amhara-regio. En recent, tot het laatste weekend, afgelopen weekend, dat de Tigrayers verder oprukken naar het zuiden. En ongetwijfeld zullen in die periode ook misdrijven gepleegd zijn. Dus hopelijk wordt dat ooit nog bij onderzoeken betrokken. Ja, dan moet er een nieuw onderzoek. Dan zou je misschien mogelijk dan meewerken? Ja, dat hoop ik. Er was vanmorgen dus een persconferentie van de VN, van de hoge commissaris voor de mensenrechten, mevrouw Bachelet. En die heeft duidelijk erop gehint dat er vervolgonderzoek moet komen. Hij heeft zelfs genoemd dat er een mechanisme moet komen. Vergelijk het met een kantoor van de officier van justitie waar strafrechtelijk bewijs wordt verzameld. En het zou zomaar kunnen dat het die kant op zou gaan. En dat zou een enorme belangrijke stap zijn, want dan wordt er echt strafrechtelijk bewijs verzameld. En dan hopelijk ooit is er een rechtbank, internationaal of nationaal, die strafzaken kan gaan behandelen. Want die kant moet het natuurlijk wel op. Dank u wel, Martin Witteveen. Onder meer werkzaam voor het internationaal strafhof. Een Nederlandse viskotter heeft in het kanaal voor de Franse kust migranten opgevangen. In totaal werden 30 migranten in een rubberboot aangetroffen. Erik van Linden is vlootmanager van rederij Vrolijk in IJmuiden en staat nou contact met de bemanning van de viskotter, SL9 Johanna, die hulp verleende aan de migranten. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het gegaan? Ja, ik werd vanochtend een bericht van de schipper dat ze inderdaad een vollere bewogen migrant bij het schip hadden. Waarop de kustwacht is ingelicht. Het was in het Franse gedeelte van het Engels kanaal. En, de Franse kustwacht is ingelicht. Maar ja, die mensen zijn, dat werden we wel bevestigd. Die verkeren in zulke uitzichtloze situaties. Schrijnend zelfs dat ze deze keer dreig hebben geprobeerd vast te grijpen aan onze vislijnen. Hm. Om maar in veiligheid te komen op ons schip. Ja. En konden ze meteen geholpen worden? Konden ze aan boord getrokken worden? Ja, gelukkig door snel handelen van de bemanning. Want het is natuurlijk levensgevaarlijk als iemand aan een vislijn zich probeert vast te grijpen om aan boord te komen. En door snel handelen van de bemanning is erg voorkomen. En hebben ze deze man aan boord kunnen krijgen. En het bootje ook lag veilig achter het schip. En hebben ze veilig over kunnen dragen aan de Franse kustwacht. Mm. Maar dat had ook heel anders af kunnen lopen. En hoe verloopt dat gesprek aan boord dan? Weet u dat? Want ze wilden denk ik naar Engeland. Ja, ze willen naar Engeland, maar ze hebben ook geen idee waar ze zich bevinden. Dit was dan op 15 mijl uit de Franse kust. Nou, als ze dan al Engels kunnen aan boord komen, dan dat eerste wat ze vragen, ben ik in Engeland? Ben ik op een Engels schip? En is het dan teleurstelling als ze ook horen dat u ze terug naar Frankrijk moet brengen? Want dat is een verplichting? Ja, dat is een verplichting. De kustwacht haalt ze op en die brengt ze terug naar Frankrijk. En ik kreeg van de schipper ook te horen, je ziet de wanhoop in de ogen bij de mensen en de teleurstelling natuurlijk. Ja. En wat doet het met de bemanning? Nou, dat heeft natuurlijk ook een impact. Het zijn ook allemaal mensen met vrouwen en kinderen. En, wij kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat je in zo'n situatie terechtkomt waar deze mensen verkeren. Maar als je dan met je neus zo op de feiten wordt gedrukt, dat je met eigen ogen ziet, ja, dat heeft een behoorlijke impact ook op ons opvaart. Ja, met eigen ogen. U kent de beelden wel bijvoorbeeld uit de Middellandse Zee, maar als het je echt overkomt, is het nog heftiger. Ja, het komt er wel heel dichtbij. En het gebeurt met steeds meer regelmaat, ook van collega's. We hebben meerdere schepen actief in dat gebied. En enkele weken terug was er al met een ander schip van ons. Die heeft ook al een rubberboot met toch ook een kleine 30 op migranten uit het water gehaald. Gebeurt vaker ook de laatste tijd? Neemt het toe? Ja, het gebeurt vaker hoor. Die paar weken er waren ook vrouwen, zeer jonge kinderen bij. Want wij wel voorstellen op zee met deze temperaturen. Het is hartstikke gevaarlijk. Onderkoeling, dat ligt op de loer. In de zomer is het al riskant, maar nu in november helemaal. En het wordt alleen maar erger. Absoluut, absoluut. Oh. Dank voor uw uitleg, Erik van Linden, vlootmanager van rederij Vrolijk in IJmuiden. Verkeersinformatie weer even naar Jolanda van der Velde. Op de weg, hoe is het? Het drukste moment hebben we achter ons. We zitten nu op zo'n 390 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 onderweg van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 9 kilometer met een half uur extra reistijd. De Atlanta Braves wonnen vannacht de World Series, ofwel het kampioenschap in het Amerikaanse honkbal. In het team van de Braves speelt Ozzy Albies uit Curaçao. Vlak voor de beslissende wedstrijd kreeg hij te horen dat hij op een minder prominente plek in de slagvolgorde stond. En hij vroeg even aan zijn coach, Ron Washington, hoe dat nou zat. When they put me there, I had a conversation with Wash and he told me, hey, look, all I can tell you right now is be ready mentally every day. And go out there and have fun like you always do. Things are gonna come good. They're gonna be good. So just go have fun. And things are gonna be good. And trust what you do every day. Have the faith and go out there. And that's what I did. Zijn coach vertelde hem geloof te houden en plezier te maken op het veld. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, de afgelopen wedstrijden sloeg hij niet zoveel. Veel voetballen, maar de pep talk die heeft gewerkt. Want Obi sloeg 2 honkslagen deze wedstrijd en scoorde 2 punten in de met 7-0 gewonnen wedstrijd van de Houston Astros. Die hadden we nog niet genoemd. Marokko is hard op weg om de overstap te maken naar duurzame energie. Die is nodig omdat het land geen grote voorraden fossiele brandstoffen heeft. Door de internationale gemeenschap wordt het Noord-Afrikaanse land bejubeld om zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen. In 2030 moet meer dan de helft van de huishoudens draaien op groene energie. Correspondent Samira Jadir ging naar Warazed Solar Station in het zuiden van Marokko. Op een half uur rijden van de stad Warazed ligt een van de grootste zonneparken ter wereld. Het is ruim 3000 hectare groot en er zijn 4 installaties waar met verschillende technieken zonne-energie wordt opgewekt. De meest opvallende is de Noor 3. Hiermee wordt zonlicht via 7400 grote spiegels op de top van een hoge toren gericht. Vervolgens wordt de hitte die dit creëert opgeslagen en omgezet in elektriciteit. Omdat Marokko geen grote gas- of olievoorraden heeft, is het sinds 2009 gaan inzetten op duurzame energie. Mustafa Selim is de site manager van het zonnepark en hij gaat ons laten zien hoe alles hier in zijn werk gaat. De Nurwan plant can produce all the day with a capacity of. De warmte wordt opgeslagen in een chemische stof. Hierdoor geeft deze installatie tot 3 uur na het ondergaan van de zon nog stroom af. Dit zijn ook de piekuren van het stroomverbruik in Marokko. It can correspond to the need for something like 2.2. Op dit moment wordt ongeveer 35% van de Marokkaanse elektriciteit op een duurzame manier opgewekt. Het zonnepark bij Ouarzazate kan volgens Selim 2,2 miljoen huishoudens van stroom voorzien. So it's huge. Ook is Marokko van plan om de duurzame energie te exporteren naar Europese landen. Selim legt uit dat het nu al mogelijk is om Europa van de Marokkaanse zonne-energie te laten profiteren. As we are connected to the Spanish grid, we can do some exchanges between the Moroccan grid and the Spanish one. Maar waar de overvloed aan zonuren voor Marokko een zegen lijkt te zijn, is het uitgerekend in de regio waar dit zonnepark is aangelegd ook een vloek. Zowat Ed Rabah installeert zonnepanelen bij lokale boeren in de omgeving van Ouarzazate. De stroom die hiermee wordt opgewekt, wordt onder andere gebruikt om water uit waterputten op te pompen. Volgens Zowat is hernieuwbare energie de beste optie voor Marokko om in zijn energiebehoeften te voorzien. De bewoners van dit dorp zijn tevreden met het werk van Zowat, maar kaarten tegelijkertijd ook een ander probleem aan dat de zonnepanelen niet kunnen oplossen. Door de verandering van het klimaat is er een chronisch tekort aan water. We moeten steeds dieper graven voor water, maar met de zonnepanelen kunnen we wel meer, sneller en goedkoper water krijgen. De droogte kan mogelijk in de toekomst ook problemen opleveren voor het zonnepark in Ouarzazate. Volgens Selim is het park afhankelijk van de watervoorraad in het Stuwmeer. Our consumption represents only 0.5%. Jaarlijks wordt 0.5% hiervan verbruikt om zonne-energie op te wekken. Met het water worden de duizenden spiegels in het park dagelijks schoongemaakt. Zo blijkt ook hier in het zuiden van Marokko de klimaatverandering een veelkoppig monster te zijn. Een bijdrage van correspondent Samira Jadir. De 5 voor 6. En een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen bij nummer 5. De Britse zanger Ed Sheeran heeft een nieuw album en met daarop onder meer het nummer Overpass Graffiti. Bij de opnames voor de videoclip werd duidelijk dat Sheeran een bijzonder eerbetoon voor zijn dochter Lyra heeft laten tatoeëren. Op zijn rug zijn tegenwoordig haar voetafdrukken te zien. De afbeelding zelf staat in een lijst met daarnaast nog 3 lege lijstjes. In huizen Sheeran lijkt dus nog behoorlijk wat ruimte voor gezinsuitbreiding. 4. Sander Meijer uit Zoutkamp in Groningen was 300 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog aan het vissen toen hij bezoek kreeg. Een zwerm spreeuwen streek neer op zijn kotter, de NG21, om eventjes uit te rusten. Het is een bekend fenomeen, maar dit waren er wel heel veel. In een filmpje zien de talloze vogels er een beetje spookachtig uit. Na zo'n 7 uur vertrokken ze, maar niet voordat ze de boot onder hadden gepoept. De visser reageerde bij RTV Noord sportief, even met de hoge drukspuit erover en de boot is weer als nieuw. In de meeste kerken heerst een sacrale sfeer. Een koppel vond deze ambiance kennelijk zo opwindend dat ze een intiem moment beleefden achter het altaar van de Sint-Michielskerk van Bree in Belgisch Limburg. Daar had geen haan naar gekraaid als er op internet geen filmpje was opgedoken van de daad. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws deelt de geblurde beelden dat wel, met ook een waarschuwing. Hieronder kan u de feiten waarover het gaat bekijken. Opgelet, dit zijn expliciete beelden. 2. Eerder deze week was klimaatactiviste Greta Thunberg te zien in een opvallend filmpje. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis up your arse. Zingend legt Thunberg wereldleiders in een vrij expliciete termen uit waar ze hun klimaatcrisis mogen steken. Maar kennelijk heeft ze kritiek gekregen op deze woorden. En vandaag twitterde Thunberg: Ik heb besloten op net zero te gaan op scheldwoorden. En dat verwijst natuurlijk naar die doelstelling om netto geen broeikasgassen meer uit te stoten. Maar mocht Thunberg toch nog iets lelijks zeggen, zo twittert ze verder, dan zal ze dat compenseren met een aardige uitspraak. 1. Vanavond kan Ajax zich al kwalificeren voor de volgende ronde van de Champions League. In eigen huis werd Borussia Dortmund met 4-0 zoekgespeeld. Maar tijdens de return in Duitsland zal de ambiance heel anders zijn dan in Amsterdam natuurlijk. Want in het Westfalenstadion zitten meer dan 80.000 mensen, waarvan een tribune de beruchte Gelbe Wand vormt. Hoe dat klinkt, vertelde oud-Ajax-coach Peter Bos, die ook bij Dortmund werkte als trainer, tegen de NOS. En dat is een bak aan lawaai. En daar gaan de spelers van Dortmund beter van spelen. En daar zijn vaak tegenstanders door geïntimideerd. En ook scheidsrechters zijn daardoor geïntimideerd. Nou, het belooft een spannende avond te worden dus. De wedstrijd begint om 9:00. Is natuurlijk ook op deze zender te horen. En iets tegen 6:30, dus over een half uurtje, dan blikken we vooruit met commentator Armand Afsaroglu in Dortmund. Maar na 6 gaan we eerst even een kijkje nemen in de Tweede Kamer, want daar wordt naar verwachting nog de hele avond gedebatteerd over die nieuwe coronamaatregelen. Gisteren werden ze aangekondigd door het kabinet. Nou, veel over te doen geweest, we hebben het al gehoord. We hoorden natuurlijk NOC-NSF bij onszelf in de uitzending. Wat gaat er gebeuren? We gaan het er zo over hebben. Live Sport op NPO Radio 1. Hier komt een kans aan voor Ajax en die moet erin. Ajax in de Champions League. Eerste echte kans van dit duel in de Zo meteen Borussia Dortmund Ajax. Een schot en een geweldig schot. Doelpunt van Daley Blind. Je hoort het hier en nergens anders. Live Sport op NPO Radio 1. Zo meteen om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Borussia Ajax. En raak bijster. Wie luistert, weet meer. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. kaarten via scapinoballet.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Zes uur. NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedenavond, laatste half uur van Nieuws & Co. Gemeente Rotterdam start met een fonds om leegstaande bedrijfspanden in winkelstraten op te kopen. En het coronadebat over de gisteren aangekondigde maatregelen loopt nog tot diep in de avond, is de verwachting. Maar wij maken alvast de tussenstand op. Dat doen we dan zo uitgebreid. Nu al even in het kort in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want verschillende partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij de invoering van het coronatoegangsbewijs in de amateursport. Voor de rest van de maatregelen die het demissionaire kabinet gisteren aankondigde, is wel voldoende steun. En D66 en CDA wijzen erop dat de amateursport problemen voorziet met de controle van de QR-codes. Ook zijn ze bang dat veel mensen niet meer zullen gaan sporten. En de SP noemt de maatregel totaal onuitvoerbaar. Demissionair minister Grapperhaus snapt dat de Rotterdamse politie droombeelden heeft gedeeld van het uit de hand gelopen woonprotest bij de Erasmusbrug ruim 2 weken geleden. De politie kreeg kritiek op het harde optreden, maar de beelden moeten duidelijk maken dat het begon met provocaties, al dus de politie. En Grapperhaus snapt dat wel. De concrete zaak zal ongetwijfeld nog nader onafhankelijk onderzocht worden. Maar in algemene zin vind ik het begrijpelijk dat ook de politie toch eens een keer zegt: ja, maar mensen, er zijn wel meer kanten aan de zaak. Grapperhaus komt binnenkort met een brief aan de Kamer waarin hij evalueert hoe de politie communiceert via sociale media. Bij het RIVM zijn vandaag bijna 9200 positieve coronatests gemeld. Het hoogste aantal sinds half juli. De bezetting op de IC's is licht gestegen met 10 tot 250 in totaal. Bij GGD-vaccinatielocaties waar mensen zonder afspraak een prik kunnen halen is het drukker dan normaal geweest vandaag. Zonder meer het geval in Drenthe, Limburg en Twente. Bij een nieuwe priklocatie in Den Bosch werd het zo druk dat de GGD mensen opriep om niet meer te komen. In Amsterdam zijn 2 doktersassistentes aangehouden voor de handel in valse vaccinatiebewijzen. Ze hielpen tientallen mensen die niet waren geprikt aan een vaccinatiebewijs. Daarmee verdienden ze per keer 500 tot 1000 euro. Het ministerie van Volksgezondheid vernietigt ruim 4 miljoen sneltesten omdat de houdbaarheidsdatum is overschreden. Dat schreef demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Tot eind dit jaar verlopen naar schatting nog eens ruim 5,3 miljoen testen. Nou, het streven is om er zoveel mogelijk mee te doen, schrijft De Jonge. Zo zijn er 100.000 tests gedoneerd aan Suriname. En volgens Trouw kosten de ruim 4 miljoen testen meer dan 30 miljoen euro. Er moeten strengere regels komen voor gastlessen over abortus op middelbare scholen en mbo's. Dat zeggen gynaecologen, abortusartsen en een stichting die adviseert bij ongewenste zwangerschap. Ze doen de oproep omdat steeds meer organisaties tegen scholieren zeggen dat abortus niet goed is. En soms vertellen de organisaties ook misleidende informatie, zegt Rutgers, het kenniscentrum over seksualiteit. De afbeeldingen zijn behoorlijk uitvergroot. Er wordt ook in termen gesproken van jouw hartje. Dus alsof er al sprake is van een kindje. Dit zijn echt nog foetussen. Ja, ik vind dat soms wat misleidend in het woordgebruik. Honderden jongeren van tientallen voornamelijk gereformeerde en reformatorische scholen kregen de afgelopen jaren zo'n gastles. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS. Het weer nog. Vanavond en vannacht lokaal een bui. Opnieuw kans op mist. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen kan de mist weer lang blijven hangen en krijgen we weer een grijze herfstdag met maximaal 11 graden. Ook kan lokaal wat regen vallen. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het aantal files is verder afgenomen. Er staat nu zo'n 240 kilometer, verdeeld over 50 files. Merendeel levert rond de 10 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen. Een half uur extra reistijd voor de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat nu 7 kilometer. Na een ongeluk is de linker reishok dicht. Helemaal dicht is de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Sint-Annebos en Breda. Dat komt door een ongeluk. De traumaheli moest daarbij landen. Verkeer op weg naar Gorkum rijdt het beste om via de westkant van Breda over de A16 richting Rotterdam en pakt dan weer de A15. Op de A27 van Breda naar Gorkum is nu langzaam rijden tussen Oosthout en Geertruidenberg over 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. En door een kapotte auto tot slot op de A73 Maasbracht Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Roermond Oost 5 kilometer met een half uur oponthoud. Ster. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. PwC. Psst, man van 50 plus. Wist je dat ook jij het risico loopt op prostaatkanker? Bij een vroegtijdige diagnose is prostaatkanker meestal goed te behandelen. Praat dus niet te laat over je prostaat. Ga in gesprek met je huisarts. Meer weten? Prostaatkankerstichting.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Sens verzorgingsproducten, nu vanaf 1 euro. Plein.nl. Thuis in verzorging. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. De succesproductie alleen deze maand te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. VEGRO Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VEGRO is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO, samen zorgen we ervoor. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. NPO Radio 1. NOS NTR. Gisteravond kondigde demissionair premier Rutte nieuwe coronamaatregelen aan. Een worsteling, zo zei hij. Het is aan ons als kabinet in de mix van al die verschillende belangen elke keer opnieuw een verstandige route te vinden. En ik zeg maar gewoon open, dat is ook een worsteling. Op dit moment wordt in de Tweede Kamer over gesproken. Mark Visser. Nieuws & Co. En er tekent zich een meerderheid af voor de nieuwe coronamaatregelen. Dat betekent dat we inderdaad vanaf komende zaterdag de QR-code op meer plekken zullen moeten laten zien. En dat de mondkapjes weer in het straatbeeld zullen verschijnen, Lars Geerts in Den Haag. Ja, en in de Tweede Kamer trouwens. Want ik zie inderdaad premier Rutte er alweer mee lopen met de mondkapjes. Ja. Die wil overduidelijk het goede voorbeeld geven. Ja, anders wordt hij er sowieso op gewezen door iemand anders. Dus dan kan hij beter maar zelf doen. Al leek het geen uitgemaakte zaak dat alles er doorheen zou komen. Maar het kabinet heeft de Kamer overtuigd? Nou ja, ook het mes op de keel gezet, zullen we maar zeggen. Want de ziekenhuiscijfers waar iedereen nu naar kijkt, die laten een heel, heel slecht beeld zien. Een ontwikkeling die alleen maar omhoog gaat. En dus moet er worden ingegrepen, maar dan niet met de oude gereedschapkist, dan maar met dat corona toegangsbewijs, want het alternatief, zo werd ook wel duidelijk in het debat, is niet aantrekkelijk. En dit is wat mij betreft een tijdelijk hulpmiddel om te zorgen dat mensen ook nog wel een aantal activiteiten kunnen blijven doen. Dat onze ondernemers niet te maken krijgen met gesloten sectoren of een hele lockdown. We hebben allemaal met z'n allen ervaren hoe vreselijk dat is en dat wil volgens mij niemand weer. In het OMT-advies lees ik ideeën als gedeeltelijke of volledige sluiting van sectoren, maximum groepsgroottes en verplicht 1,5 meter. Je moet er niet aan denken. We willen dit soort lockdownacties niet terug. Dan liever alleen toegang voor degenen die beschermd zijn tegen corona, genezen of gevaccineerd. Dat waren Jan Paternotte van D66 en Aukje de Vries van de VVD. En ook hun coalitiepartner CDA liet weten voor deze maatregelen te zijn. En daar kwamen vanmiddag Volt en de fractie Den Haan nog bij. En dan heb je een meerderheid bij elkaar. Niet dat Volt nu zo'n grote voorstander is van een toegangsbewijs. De vorige keer hebben ze tegengestemd. Maar nu zien ze dat het aantal besmettingen oploopt en ook dat de basisregels zoals de 1,5 meter afstand, het thuiswerken en de mondkapjes er weer worden bijgevoegd. En dat gaf voor hen de doorslag om nu wel in te stemmen. Het is een kenmerk van de politieke situatie rond corona op dit moment. Er is niet echt een vaststaande meerderheid van tevoren. Er zijn wisselende coalities, maar een meerderheid komt er altijd. Ook voor dat punt waar misschien wel het meest over te doen is vandaag. We hadden zelf begin deze uitzending NOC-NSF, die er niet blij mee waren dat de sportscholen, en maar ook de sportvelden, vooral de verenigingen daar, dat je een QR-code moet laten zien. Ja, op en rond de sportvelden, dat hangt nog een beetje boven de markt. Daar hebben veel partijen vragen over, ook binnen de coalitie. Ook omdat ze sporten belangrijk vinden in de bestrijding van het virus. Want het zorgt er natuurlijk wel voor dat mensen fit blijven. En dus willen ze van het kabinet weten, wat gaan jullie daar nou mee doen? Is het zo dat ik een QR-code krijg als ik naar mijn kinderen ga kijken? Of kunnen we het niet alleen in de kantines doen, zoals het OMT adviseert? Nou, het kabinet heeft gezegd, dat vinden wij te lastig. Mensen gaan van buiten naar binnen. Zeker nu het kouder wordt, dan liever controleren als iemand op de club komt en niet als hij even koffie gaat halen binnen. Dat maakt het makkelijker. We hoorden wel van ook de burgemeesters, dit wordt heel lastig handhaven. Ja, inderdaad, voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad was vanochtend te gast in de Tweede Kamer om zijn visie te geven op de coronamaatregelen. En hij zei juist, ja, we moeten echt naar die sportvelden kijken, want de handhaving daar, die vinden wij heel, heel moeilijk. Niet elk sportpark is afgesloten. Kijk, voor een schouwburg, een restaurant of zo, ik weet de discussie, ik ken de principiële kanten, daar blijf ik even van weg. Maar in principe is dat uitvoeringstechnisch nog goed te regelen. Je hebt iemand bij de ingang staan, of je werkt met zo'n polsbandjesysteem, wat eigenlijk een variant erop is. Dat is op zich in te regelen. Maar een sportterrein, waar jong en oud door elkaar gaat, is dat voor een vrijwilligersorganisatie al heel erg lastig. En wij kunnen dat niet corrigeren, wat ik net al zei, door dan maar uitgebreid de bovenste op los te moeten gaan. Ja, de burgemeesters zijn er geen voorstander van. En ook de meeste vragen gaan in de Kamer op dit moment inderdaad over de handhaving. Maar een hard nee tegen deze maatregel heb ik van de partijen die erover gaan op dit moment nog niet gehoord. Het ligt aan het kabinet, dat moet nog gaan antwoorden. Als de antwoorden navenant en bevredigend zijn, dan kan het zijn dat die QR-code er ook gaat komen voor iemand die gewoon een balletje wil trappen op zondag. En voor de duidelijkheid, het kabinet zou ook kunnen zeggen, dat halen we dan even voorlopig eraf en dan brengen we wel de andere maatregelen. Zeker, dat zou ook nog kunnen. Dan geldt het bijvoorbeeld wel in de doorstroomlocaties, musea, noem alles maar op. Maar dan niet inderdaad als je zelf gaat sporten in de buitenlucht. En andere dingen waar het over ging, die in ieder geval niet meteen ingevoerd zouden worden, maar die wel al op tafel liggen. De strengere regels bijvoorbeeld op de werkvloer, dat je daar een QR-code moet laten zien. Ja, dat is nog niet gezegd of daar een meerderheid voor is. Want daar is een wetswijziging van nodig. En heb je een meerderheid nodig, niet alleen in de Tweede Kamer, waar het debat vandaag is, maar ook in de eerste. En dan kom je er ook niet met alleen de steun van Volt en Den Haan. Dan heb je bijvoorbeeld ook nog de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie nodig. Die houden de kaarten nog tegen de borst. Willen niet zeggen dat ze per se tegen zijn, maar zijn ook niet per se voor. De voorbereiding voor die wetgeving kan wel doorgaan, want je kunt als kabinet dat gewoon doen. Maar of die er ook echt gaat komen, ja, dat hangt helemaal af van de situatie in de ziekenhuizen, of het daar erger wordt. Dat horen we dus volgende week vrijdag van het kabinet, of ze überhaupt van plan zijn om het in te voeren of die wetten door te laten gaan. En dan waarschijnlijk pas de week erop of er ook een meerderheid voor is in de Tweede en in de Eerste Kamer. Lars Geers vanuit Den Haag, jij blijft er voor ons volgen. Dank je wel. De gemeente Rotterdam komt met een fonds waarmee ze in de hele stad bedrijfspanden in winkelstraten kunnen opkopen. Economiewethouder Roos Vermeij, goedenavond. Goedenavond. Waarom is het fonds nodig? Nou, de ontwikkelingen in winkelstraten gaan heel snel. Dat was al voor corona zo. Daar is overigens geen uniek Rotterdams probleem, maar daar hebben alle steden last van. En dat leidt soms tot eenzijdig aanbod, tot leegstand en in sommige gevallen ook in onze stad tot ondermijning. En we hebben dit instrument nodig. Ondermijning, kunt u dat uitleggen even? Ja, dus dan gebeurt er achter de voordeur iets anders dan wat er op de voordeur staat. Een wietplantage bijvoorbeeld. Ja. Onder andere. En soms wil je in kunnen grijpen. We zijn nu bezig om met vastgoedeigenaren en met ondernemers ook aan de gang te gaan in een aantal winkelstraten. En dit instrument kan helpen om sneller te transformeren en goede winkelstraten te krijgen. En dat in een tijd dat op zich vastgoed booming is. Klopt, maar in sommige gevallen blijft het dus toch leeg staan. Dat kan voor sommigen toch lucratiever zijn. Maar gelukkig zijn er in onze stad in Rotterdam veel goede ondernemers en ook veel goede vastgoedeigenaren. Daar gaan we mee aan de slag. Maar soms willen we dan op bepaalde plekken echt een pand kopen, transformeren, een nieuwe bestemming geven. En dat kan ook maatschappelijk. Daar kan ook een huisartsenpraktijk in. En het daarna weer doorverkopen. Want niemand heeft er wat aan om een straat in te lopen met 15 winkels. Nee, maar dat is inderdaad wel het beeld wat je op sommige plekken ziet. Klopt. En dat is dus dat eenzijdig aanbod. En we willen naar een stad toe waar het goed is om te verblijven, waar mooie winkelstraten zijn met een breed aanbod. Dat willen gelukkig velen met ons. En we voegen nu een uniek instrument toe voor het eerst in Nederland. Andere steden kijken mee en we hopen dat het echt gaat werken. En geldt dat voor bepaalde wijken waar dit echt nodig is, of ook bij wijze van spreken op de lijnbaan? Nou, op de lijnbaan zal dit niet nodig zijn. Nee. Daar kunt u vanaf aan. Maar elders in de stad zeker wel. We hebben in Rotterdam meer dan 50 eigenlijk winkelstraten op dit moment. Een deel daarvan zal echt ook wel verkort moeten worden. Sommige panden zullen vanzelf wel woning worden. En we willen kwalitatief betere winkelstraten, dat willen de Rotterdammers ook. En dit instrument kan helpen om sommige processen te versnellen. Hoeveel zit er in de pot? Er zit 9 miljoen in de pot. Dat is op zich niet een enorm bedrag, maar daar beginnen we mee. Het moet zichzelf ook weer opbrengen. We houden die panden niet vast. En we kijken met elkaar wat is een goede bestemming hiervoor om een bepaald mooier straatbeeld te geven, om meer ondernemers aan te trekken. Dat kan commercieel zijn, maar dat kan ook maatschappelijk zijn. Dus die panden gaan ook weer weg, gelukkig. En waar komt het geld vandaan? We hebben een aanvraag gedaan als gemeente in het Eneco-fonds. Dus daar heeft ook een onafhankelijke van de gemeente zelf. Dus daar heeft ook een commissie naar gekeken. En die heeft dat heel goed beoordeeld. Dus we zijn blij dat we dit voorstel nu naar de raad kunnen brengen. Zodat jullie dat verkocht hebben en daardoor hebben jullie dit geld in kas. Ja, maar dit moet ook weer revolverend zijn. Met een chique woord voor dat het zich ook weer moet terugverdienen. Dank, economiewethouder Roos Vermeij van Rotterdam. We gaan weer even op de weg kijken bij Jolanda van der Velde. Loopt het al snel terug nu? Ja, het gaat best wel de goede kant op. Alleen niet bij Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk met 3 voertuigen. Vertraging is nu bijna een uur van Hoek van Holland naar Gouda op de A20. Tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En ook de mist die doet weer een beetje opkomen. Daar heb je last van onder meer in de provincie Friesland, rond het IJsselmeer en in de provincie Utrecht. Sinterklaasintocht in Roermond gaat niet door in verband met corona. Het bestuur zegt niet te kunnen instaan voor de gezondheid van het publiek en de vrijwilligers als duizenden mensen 4 rijen dik langs de kade staan. Ook de stijgende besmettingen, waarbij Limburg een van de koplopers is, is een reden de optocht af te gelasten. Automobilisten in met name Gelderland moeten de komende tijd extra alert zijn op overstekende edelherten, reeën en zwijnen. Omdat er dit najaar weinig beukennootjes en eikels zijn, steekt het wild de weg over op zoek naar het voedsel. Ook lopen dieren vaker in wegbermen om gras te eten. Volgens Stichting Wildaanrijdingen zijn er afgelopen maand al opvallend veel aanrijdingen geweest. Hoe bewegen vissen zich van en naar de beken in Drenthe? Om daarachter te komen zijn biologen en onderzoek gestart. En daarbij moeten de vissen worden gemerkt met een zendertje. En met behulp van stroom kunnen ze de vissen dan snel vangen. Vissen krijgen eigenlijk een klein beetje stroom waardoor de spieren verkrampen. En dan kunnen ze ze opscheppen. Gaan ze kijken welke soort is het, hoe groot is die, hoe gaat het met de vis, is die gezond? En daarna is de kwestie van de zendertjes in het lichaam schieten. Maar daar voelen ze niks van, zeggen ze. We zien een heel klein plekje zitten erop. En dat is met 2 dagen weer helemaal dicht en heeft hij nergens meer last van. En dan kunnen we hem volgen. Dit is tot 7:30. Nieuws & Co. Terug naar de coronamaatregelen. Een coronapas in de zorg. Het demissionaire kabinet denkt erover na en overweegt zorginstellingen de bevoegdheid te geven om personeel en bezoekers om een coronapas te vragen. Maar meerdere ziekenhuizen hebben al aangegeven tegen te zijn. Een ziekenhuis is voor iedereen en iedere patiënt gelijk, zegt Peter Langebach bijvoorbeeld, bestuurder van het Maastad ziekenhuis. Ook vakbonden maken zich zorgen dat zulke maatregelen personeel wegjaagt. Contact nu met Arjan van den Broek, IC-verpleegkundige in het Amphia ziekenhuis. Goedenavond. Goedenavond. Hoe staat u erin? Ja, een beetje cynisch. Ik geloof niet helemaal dat de coronapas het hebben van corona uitsluit. En een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld, ik heb een besmette collega gehad. Die was gewoon gevaccineerd. Dus de klachten vielen gelukkig mee. Maar tijdens een besmetting keek hij op zijn corona-app en hij zei, ja, ik had gewoon naar een restaurant gekund met de QR-code. Maar dat is natuurlijk ook niet wat gezegd wordt. Dat je als je gevaccineerd bent, je sowieso niet besmet kunt zijn of een andere doorgeven. Het is wel zo dat de kans natuurlijk veel minder groot is. Dat is wel bewezen. Ja, ja, alleen je kan van zorgprofessionals, zoals wij ons noemen, ook wel verwachten dat wij, mochten wij klachten hebben, dat serieus nemen en dan onze maatregelen nemen. Je moet ook voorstellen dat wij sowieso bij patiëntencontact altijd met beschermende middelen werken. Met name ook om de patiënt, maar ook onszelf te beschermen. Ja, maar u heeft die bescherming, maar bijvoorbeeld de bezoeker in het ziekenhuis niet. Nee, dat klopt. En ik denk ook dat de verantwoording van de bezoeker in het ziekenhuis ook aangesproken mag worden in die zin. Maar het controleren van coronapassen, dat gaat ook weer extra werkdruk opleveren. En ik weet niet of wij dat er nog bij kunnen doen, zeg maar. Ja, hoezo dan? Nou, je moet je voorstellen, overdag is daar redelijk wat personeel voor om dat te checken. Maar in het ziekenhuis heb je ook te maken met bezoekers die voor bijvoorbeeld spoedopnames 's nachts naar het ziekenhuis komen. En wij als verpleegkundigen kunnen dan ook niet die taak van checken van corona-apps erbij gaan hebben. Eigenlijk zou u dat ook niet moeten doen, want u staat al in het ziekenhuis. En als u het moet doen, dan betekent dat ze al binnen zijn. Je moet het bij de voordeur doen. En daar staat u niet, maar bijvoorbeeld de beveiliging. Ja, alleen die hebben ook een te maken met een nachtbezetting. En ja, die hebben het ook heel druk gehad en nog steeds heel druk. En ik weet niet of die daar helemaal op ingericht zijn. Wordt het wel gestimuleerd, ook het personeel, om je te laten vaccineren? Jawel, en er zijn ook toen wij gevaccineerd werden, dat was wat mij betreft, omdat ik IC-verpleegkundige ben, begin van het jaar, waren daar gewoon goede faciliteiten voor en werd het ook aangemoedigd door de werkgever. Ja. Hoe is het met de drukte op dit moment? Onveranderd druk. Veel patiëntenaanbod. Weinig spoedbedden, met name op de intensive care. Dat is steeds puzzelen in elke dienst. En de werkdruk blijft gewoon gigantisch hoog. Terwijl jullie het juist al heel heftig hebben gehad, juist bij die eerste golf al, zodat het Amphia ziekenhuis in het oog van de storm. Nee, dat klopt, ja. Toen was het alle hens aan dek. En proberen we ook gewoon de reguliere zorg nog te doen. Maar je merkt gewoon dat de rek eruit is. En dat zorgpersoneel het moeilijk heeft met een tandje bijzetten op dit moment. Zijn er ook collega's van u niet gevaccineerd, dat u weet? Die zijn er, ja. En hoe wordt daarmee omgegaan? Ja, wisselend. Het hangt ook een beetje van de motieven af. Hè. Je hebt collega's die op medische gronden, dus op advies van een behandelend arts, zich niet laten vaccineren. En je hebt collega's die het uit een bepaalde geloofsovertuiging doen. En begrip daarvoor is af en toe moeilijk. Ja. Er zijn ook ziekenhuizen die in ieder geval hebben geopperd, misschien kunnen we dan niet die coronapas invoeren, maar kunnen ervoor kiezen om dat personeel bijvoorbeeld niet op de IC, waar de meest kwetsbare mensen liggen, om die daar neer te zetten, maar op andere plekken in het ziekenhuis. Zou dat een oplossing kunnen zijn? Dat moet dan wel wettelijk geregeld eerst, maar toch. Nou, ik denk niet dat dat echt een oplossing is. Zoals ik al eerder zei, wij werken met maximale beschermingsmiddelen. Dus ja, de kans dat je in een ziekenhuis, tenminste door een zorgmedewerker besmet wordt, lijkt mij heel erg klein. Ja. U geeft aan juist ook dat het alleen maar drukker wordt en er stoppen ook mensen, omdat er al zoveel gebeurd is. Kunnen jullie het volhouden als het nog meer wordt? Ja, dat weet ik dus niet. In de eerste golf was er echt zo'n sfeer van de schouders eronder en we gaan dit doen. In de tweede golf was dat, de tweede, derde golf, zoals je, hoe je het ook ziet, was dat ook wel een beetje het geval. Maar werd het al wel wat minder. Werd er ook wel gezegd van, we lopen nou wel een beetje op ons tandvlees te werken. En nu heb ik het idee dat ook dat tandvlees wel weg is. En dus ik weet het niet. De maatregelen van het kabinet, die dus gisteren zijn aangekondigd, denk je dat die zoden aan de dijk gaan zetten? Nou, niet voor de besmettingen die er nu zijn natuurlijk. En de besmettingen die er nu dagelijks zijn, zien wij over 2 weken in het ziekenhuis. Wat zou je dan liever het liefst zien? Ja, toch die anderhalve meter, denk ik weer. En thuiswerken. Maar die toch is er eigenlijk. Ja, die anderhalve meter is eigenlijk nooit afgeschaft. Maar mensen houden zich er niet aan. Dat is natuurlijk het probleem. Ja, of niet, laat ik zeggen, niet iedereen. Ja. Dat klopt, maar stimuleren toch nog meer. En je merkt ook wel dat het inderdaad veel minder is nu, die anderhalve meter. En ik denk wel dat het helpt. Thuiswerken inderdaad zou ik toch iets meer nog verplicht stellen voor mensen die dat kunnen doen. In mijn beroepsgroep is dat natuurlijk niet het geval. Maar dat soort dingen. Maar ja, die coronapas, ja, ik vind hem geen waarborg genoeg hebben. Nee, ondanks dat het wel betekent als je gevaccineerd bent dat de kans kleiner is. Maar zeggen, kun je besmettelijk zijn en wij nemen voldoende afstand. En ja, voor bezoekers, daar zegt u ook van, ook omdat het ziekenhuis voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat is een argument wat we ook van veel zorgmedewerkers horen. Ja, het is dan natuurlijk wel wenselijk dat ook bezoekers, mochten ze niet gevaccineerd zijn, niet getest zijn, wel beschermende middelen dragen. Nou, dank. Ja. Arjan van den Broek, IC-verpleegkundige in het Amphia ziekenhuis in Breda. Ja, we hadden het al over. Om 9:00 vanavond begint Ajax aan de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund. 2 weken geleden wonnen de Amsterdammers wervelende voetbalshow met 4-0. Dat mag toch wel gezegd worden. Dat was ook wel een verrassing, Armand Afsaroglu. Dat ze dat zo goed zouden doen tegen een club die eigenlijk werd gezien als, hier gaan we ons aan meten. Nou, dat lieten zo even zien. Maar gaat dat ook lukken in Dortmund, denk jij? Ja, je zou zeggen dat Borussia Dortmund wel gewaarschuwd is na die wedstrijd in Amsterdam. Dat was een schok voor iedereen. En ja, niet in het minst voor Dortmund zelf. Want die draaien eigenlijk een heel goed seizoen. Staan 2e in Duitsland, een puntje achter Bayern München. En doen het eigenlijk gewoon heel goed. Winnen veel. Na die nederlaag tegen Ajax hebben ze ook gewoon weer 3 wedstrijden op rij gewonnen. Dus je kan niet zeggen dat zij in een vormdip zitten. Ja, je zou denken dat er wel een reactie komt. En die verwachten we ook wel vandaag van Borussia Dortmund. Dat wel flink gehavend is. Nog steeds geen Haaland. Die viel uit. Die raakte geblesseerd na de wedstrijd tegen Ajax. En er zijn nog een aantal andere blessures. Dus Dortmund is zeker niet op zijn allersterkst. En ja, Ajax is dat wel. Want Ajax heeft geen enkele problemen op personeelvlak. Nee, iedereen kan spelen. Ja, Ten Hag zal dan wel balen dat Haaland er niet bij was. Hè? Want dat had hij eigenlijk liefst, wil hij dat. Ja, daar wilde hij graag mee meten. Ja, dat heeft hij gezegd. Nee, maar bij Ajax is iedereen fit. Iedereen kan spelen. En de verwachting is ook wel dat daar gewoon de vaste namen gaan spelen. Dus weer met Berghuis als nummer 10. En Haller natuurlijk in de spits. Die niet meer de topscorer van de Champions League is. Dat was hij wel tot gisteren met 6 goals. Maar Lewandowski die maakte er gisteren weer een hoop voor Bayern München. Die staat nu op 8. Maar goed, Haller kan zijn best doen om zich weer met hem te meten vanavond. De grote aartsrivaal van Dortmund misschien. In dat opzicht willen ze dan dat hij er weer overheen gaat. Maar nou wel zelf winnen waarschijnlijk. Die zegen voor Ajax sportief natuurlijk sowieso belangrijk en financieel. Ja, ontzettend belangrijk. Ajax kan zich al plaatsen vandaag bij een overwinning voor de volgende ronde van de Champions League. En dat al na 4 wedstrijden. Nog nooit in de geschiedenis van Ajax alle 4 de poolduels. De eerste poolduels in een Champions League poolfase. Dus het kan echt een unicum worden als het wint. Dan is het dus verzekerd van de 8e finale. Verzekerd van zo'n 10 miljoen aan extra inkomsten. Dat is ook goed voor het Nederlands voetbal als dat lukt. Ja, en het zou ook een signaal zijn naar de rest van Europa als Ajax ook een tweede keer van Dortmund zou winnen in dit imposante stadion waar ik nu al zit. Het voormalige Westfalenstadion. Dat is de naam waar veel mensen het van kennen. Er kunnen er tijdens Bundesliga-wedstrijden 80.000 in. Nu is dat iets minder omdat de Gelbe Wand, een heel bekende tribune waar de harde kern van Dortmund zit, dat daar allemaal mensen nu moeten zitten en niet meer mogen staan. Dus ik kijk nu uit op een tribune waar zo'n 10.000 stoeltjes nu zijn neergeklikt. Want die mensen moeten straks allemaal plaatsnemen. Ze mogen niet staan in de Champions League. In hoeverre speelt bij Ajax nog dat toch wel teleurstellende gelijkspel tegen Heracles mee? Ja, ik denk niet, eerlijk gezegd. Dat was zo'n wedstrijd op kunstgras op zaterdagavond in de stromende regen. Waar ook voor de voetballers van Ajax misschien wel eens lastig is om je op en top voor te motiveren. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal bij de Champions League. Kan ook heel goed zijn dat die wedstrijd al wat in de hoofden van de spelers zat. Want dit is wel het podium natuurlijk hè, voor Ajax. De Champions League tegen op papier de beste tegenstander van deze pool. Borussia Dortmund in een van de klassieke voetbalstadions toch wel van Europa. Ja, ik denk dat er aan de motivatie niet zal mankeren. En ik denk dat Ajax ook veel beter zal gaan voetballen dan afgelopen zaterdag. Ook niet aan de motivatie om zo naar jou te gaan luisteren om 9:00, Armand. Tot straks op deze zender dus vanaf 9:00 in Langs de Lijn en Omstreken. En dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag. Met Thijs van der Brink, waar gaan jullie het over hebben? Ja, wij gaan nog even door op die coronapas. Die wordt verder uitgebreid naar onder meer sportscholen en musea. Maar het kabinet zou hem graag op nog meer plekken willen invoeren dan nu gebeurt, zoals de werkvloer en in zorginstellingen. Is dat eigenlijk wel een goed idee? Daar gaan we over discussiëren. En nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Fijne avond. NPO Radio 1. Een aantal partijen in de Tweede Kamer zet vraagtekens bij de invoering van het coronatoegangsbewijs in de amateursport. Voor de rest van de maatregelen die het demissionaire kabinet gisteren aankondigde is wel voldoende steun. D66 en CDA zijn bang dat veel mensen helemaal niet meer gaan sporten. Het ministerie van Volksgezondheid vernietigt ruim 4 miljoen sneltesten omdat de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Het is niet duidelijk wat dat kost. Dagblad Trouw schat meer dan 30 miljoen euro. Tot eind dit jaar verlopen naar schatting nog eens ruim 5 miljoen testen. Er moeten strengere regels komen voor gastlessen over abortus op middelbare scholen en mbo's. Dat zeggen gynaecologen en abortusartsen. Ze stellen dat steeds meer organisaties gastlessen komen geven waarin ze scholieren vertellen dat abortus niet goed is. En soms ook misleidende informatie geven. En bij GGD-locaties waar mensen zonder afspraak hun coronaprik kunnen halen was het drukker dan normaal. Bij een nieuwe locatie in Den Bosch werd het zo druk dat de GGD opriep om niet meer te komen. Het weer. In Limburg en in de kustgebieden kan wat regen vallen. Verder is het droog.